Firavun zorun dağıdır, koskoca dağ devrilir mi? Firavun zorun dağıdır, koskoca dağ devrilir mi? Dağ kefene sarılır da topraklara verilir mi? Dağ kefene sarılır da topraklara verilir mi? Oy kirvem yiğit yurdum, uyan kirvem sana oldum. Yol iz bilmez kahpe kurşun, gelip göğsümde mi durdu? Yol iz bilmez kahpe kurşun, gelip göğsümde mi durdu? Sen şimdi gittin hemi, bu yürekte bittin hemi. Bu canımı veren alsın, kirvem ile gömün beni. Bu canımı veren alsın, kirvem ile gelip göğsünde mi durdu? Sen şimdi